Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Resulullah yalnız Allah'tan aldığı buyrukları tebliğ etmiş ve insanlara din olarak sadece Kur'an'a uymalarını emretmiştir. Din vaaz etmek sadece Allah'ın tek elindedir. Yüceler yücesi Rabbimiz kendinden başkasının din kuralı koymasına müsaade etmemiştir. Bu ana ilke doğrultusunda dayanağını Kur'an'dan almayan bir emir, yasak, öğüt veya uyarı Allah'ın halis dini değildir. Kur'an dışındaki bütün dinsel etiketli ilkeler, buyruklar veya yasaklar, adına ister Sünnilik, ister Şiilik deyin, ister Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Mutezile, Kaderiye, Cebri ve benzeri mezhep deyin, ister tarikat, cemaat, tasavvuf gibi görüşler deyin, hepsi birer insan görüşü olup sonuçta örf, adet, gelenek gibi kültürel birikimlerden, deneyimlerden ve yaşam şekillerinden ibaret olgulardır. Ama hiçbiri Allah'ın katışıksız dini değildir. Bütün peygamberler de yaşadıkları çağda insanlara kendilerine vahyolunan Allah'ın halis, katışıksız olan İslam dinini tebliğ etmişlerdir. İşte konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Rabbimizin halis, katışıksız olan hak dinin tek ve ana kaynağı olan Kur'an'ı yalın olarak anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın iniş sırasına göre programlarımız devam etmekte. En son geçen hafta Fecr suresinin başlamıştık ve 21. ayete kadar gelmiştik. Oradan devam edelim evet. İsterseniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi değerli izleyicilerimize bir ön mesaj daha ileteyim ben burada. Resulullah'ın biseti peygamber olarak gönderildiği dönem insanlığın en yüz karası halini yaşamaktaydı. Herkes tanrılaşmış, rableşmiş, ilahlaşmış, güçlü olanlar diğer insanları köleleştirmiş, astığı astık, kestiği kestik, kanun, nizam vesaire falan olmadan, insan hakları hiçbir zaman dikkate alınmadan, biraz sonra ayetlerde göreceğimiz gibi evren talan edilmeden evet. Edilip gidiliyordu. Böyle bir ortamdaydı. Ve ondan kısa bir zaman sonra Resulullah'ın tebliğ ettiği ayetler, Allah'ın vahyettiği vahiyler, kutsal bilgiler sayesinde insanlık onurlu bir hale geldi. Asr-ı saadet diye bir çağ oluşturuldu. Bunu şöyle anlatayım. Şimdi Kur'an insana ruh verdiği gibi bir de gelen ayetler böyle nüzul sırasına göre peyderpey gelirken şöyle düşünelim, bir koca bir mermer blok, bir heykeltıraş elinde çekici vesaire, onları yonta yonta yonta yonta nasıl ki bir sanat eseri haline getiriyorsa, Kur'an'da inen ayetler her biri, inen surelerin her biri o kaba taşı böyle yavaş yavaş, o kaba hani en kötü dediğimiz insan tipini var ya, onu yavaş yavaş yavaş yavaş ideal insan tipine doğru ulaştıracak. Kur'an'ın böyle bir etkinliği var, böyle bir güzelliği var. Ama burada önemli olan Kur'an'ı kendi usulüne göre okumak gerekiyor. Yani tutup da bugünkü mushaf tertibinde başından Elhamdülillahi Rabbil Alemin, arkadan Elif Lam Mim vesaire böyle Ali İmran Nisa falan filan böyle okunacak olursa bunların hiçbirisi sağlanmaz. Maalesef, maalesef. Çünkü baştaki yani mushafın başındaki sureler genellikle ahkam, hüküm, yasa sureleri olduğundan dolayı inanmamış, inancı bütünleşmemiş insanlara yasa öğretmek anlamsız olur. Çok komik hem de. Yani buna şöyle diyelim, ağacın kökü olmadan ona yaprak ve çiçek monta etmek gibi bir şey olur. Onun için anlaşılmaz. Onun için Kur'an'ı özellikle nüzula göre bizim derslerimizi böyle, yani bir heykel bloku yapılacak, yani heykel yapılacak bir blokun yavaş yavaş işlenişi kendisi gibi ele alınsın, dikkate alınsın. Evet. Ayetler, sureler böyle dikkatle işe yapıldığı zaman her surede, her ayette o bloktan bir parça koparak yani insan o blok daha güzel bir hale gelecek. Çok güzel. İdeal insan tipi böyle oluşacak. Ama çok dediğim güzel gibi nüzula göre okuduğumuz zaman şey yapacağız. Şimdi Kur'an indiği zamanki dönemdeki bir insan tipi var. Bu insan tipi Mekke müşrikleri. Önce onu alacağız. Bunlar neydi? Şimdi bu okuyacağımız sırası gelen ayetlerden, önceki ayetten önce o bu şeyden başlayalım, 15-16'dan. Cenab-ı Hak insana gelince Rabbi onu her ne zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse Rabbim beni üstün kıldı der. Evet. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa Rabbim beni aşağıladı der. Evet, hep böyle diyor. Şimdi bu insan tipinde ahiret inancı olmadığından dolayı Allah'ın varlığını kabul ediyor ama Allah'ın nimetini de cezasını da bu dünyada verdiğine inanıyor. O, bu şekilde inanıyor. Onun yanlış için bu inanç üzerinden hareket ediyordu. Evet. Ve kendileri tabi müstahni olduklarından dolayı Rableşmişler, istina, tağutlaşmışlar. Kendi o konumların, tağutluk konumlarını Allah'ın kendilerine verdiği lütuf olarak kabul ediyorlardı. Onun ötesinde garibanları, fakirleri, köleleri de kötü insanlar oldukları için, kötü oldukları için Allah'ın onları cezalandırdığını kabul ediyorlardı. Şimdi İslam'ın ilk gelen emirleri, Mekke ayetlerinin tümü, aşağı yukarı Mekke surelerinin tümü istisnasız olarak iki unsuru oluşturma amacı gütmektedir. Birincisi tevhid. Tevhid. Bak, birincisi tevhid. Yani Allah'ın varlığı, birliği noktasında Allah'tan başka ilah ve Rab tanınmaması noktasını işlerken öbürüne de ahiret inancını yerleştirmeyi. İkincisi de ahiret inancı. Onun için şimdi bu ayetlerde işlediğimiz, işleyeceğimiz konularda tevhid ve ahiret inancı ekseni ön plandadır. O noktadan bu noktaya şey yaparak bu hususlara da iyi dikkat ederek konuya girelim. İnşallah. Evet, böyle bir insan tipi var meydanda o günkü şartlarda. Şimdi geliyoruz Cenab-ı Hakk'ın bu insan tipine karşılık insanlığa uyarısına. Uyarısı Rabbimizin nedir? Evet. Öyle bir şey ki Cenab-ı Hak kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Kella edatı vardır. Reddediyor, bu düşünceyi redia edatı denir buna. Yaptığın gibi değil, düşündüğün gibi değil, öyle değil. Yani bu şöyle sözcüklerde kelle edatı çoğu çevirilerde hayır diye bir ifade ediliyor da hayır yani evet hayırın karşısındaki gibi anlaşılır. Bu öyle değil yani. Bu hayır öyle değil. Özelliği karşıdakinin var. Zihnindekini, düşüncesindeki veyahut da eylemini. Düşüncesini. Öyle veyahut da eylemini der. Hep. Eylemini der. Ha. Evet. Yani bir çocuk yaramazlık yapıyor. Elini şey yapacak. Diyelim ki ateşe atacak. Evet. Ona hayır hayır diye şey yaparsın ya. İşte burada kella ile ifade edilir. Yani olumsuz soru cevabı değil bu yani. Değil, evet. Ha. Soru cevap şeklinde değil. Yani soru cevaptaki olumsuz şey değil, davranış değil. Evet. Bu noktayı şey yapalım. Tamam. Şimdi burada onunla başladı. Bu insan tipi daha önce yani klasik eserlerde peygamber dönemindeki birkaç kişinin ismiyle hani şey yapılsa da öyle değil. Yani bunu genelleyeceğiz. Tüm müşrik inancındaki insanlara böyle. İşte böyle değil. Yani siz öyle inanıyorsunuz. Şu andaki varlığınızı Allah'ın lütfu, darlığınızı da Allah'ın kahrı kabul ediyorsunuz. Evet, öyle kabul. Ama öyle değil işte. Bu inancınız yanlış. Yanlış. Yani çok zenginsi Allah size iyilik yaptığından değil yani. Onlar arkada gelecek. Sizi bunu neden kazandınız, nasıl yaptınız bunlar hep bir bir dökecek. Şimdi Cenab-ı sen çok zenginsen, varlıksızsan, kendini müstahni sanıyorsan, tağut şey yapıyorsan, şimdi bunu neden oluyor biliyor musun? Doğrusu siz yetimi üstün, saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Yetiştirmiyoruz bak özellikle. Yani yetimi tekrim diyoruz evet. Buna bak. Yetimi tekrim. Şimdi çoğu şeyler de hani Türkçemize geçerken bazı sözcükler çok sığ geçti. Mesela bunu çevirin arkadaşlar. İkram. İkram. Siz yetime ikram etmiyorsunuz. Ne ikram edecek? Ama ikram güzel evet. Bir sözcük. Yine tekrimin türevlerindendir. Orijinali, öz anlamı çok güzeldir. Ama Türkçedeki kullandığımız ikram farklıdır. Biz ikram dediğimiz zaman birisine su ikramı, çay ikramı, kahve ikramı, çikolata vermeye falan çok buna güzel. İkram diyoruz. Evet öyle. İkram. Tamam mı? Buna ikram diyoruz. Halbuki ikram bu değil. İkram kerimleştirme, iyileştirme, şereflendirme demek. Bu çok önemli. Kerimleştirme. Kerimleştirme, şereflendirme demek. Bunun anlamı ne? Şimdi bundan sonraki surede, Duha suresinde bu konu biraz daha açılacak. Burada bir giriş yapılıyor. Burada ben çok öz vereceğim. Evet. İkram saygınlaştırma demek. Saygınlaştırma. Şimdi bundan sonraki gelecek surede bu tersinden ifade edilecek. İkramla değil, yetimi kahretme. Zıttı. Zıttı. İkramın karşılığı. Kahretme. Evet. Orada da bir yanlış ifadeler kullanılır meal ve tefsirlerde. Yetime kahretme, yetime buğz etme, yetime zulmetme gibi bir evet, şey anlam yapılır, verirler. Anlam verilir. Hayır, yetime kahretme değil, yetimi kahretme. Şimdi kahır, börkütme demek. Şimdi hani hayvanın taze etini kesersin, şey yaparsın, tavaya, tencereye atarsın, ateşte onu hani bir yarı şey pişirdiğin yapar, zaman o etlikten çıkar. Tamam. Orijinalitesini şey yapar. Veyahut da bir kenara atarsın eti. Yumuşar. O orada yumuşar. Kokuşmaya başlar ya böyle. Çürümeye başlar. Ha. Kurtlanmaya başlar ya. Tamam. Börkütme. Kahır o demektir yani. Kahır o demek. Ha. Kahır demektir. Yani orijinalliğinin bozulması demektir. Ha, yetimi kahretme demenin anlamı evet. Ayetteki onu orada uzun açacağım da burada de. Şey yapayım. Yetimi kahretme demenin anlamı yetim sözcüğü, onu da anlayayım da öyle. Tabii. Yetim, babasız çocuk demek. Tabii babasız öyle. Ha, babasız. Nasıl babasız biliyor musun? Esas sözcüğün anlamı tek kalmış insan demek. Yalnız başına tek, kalmış. İnfirat denir evet. Buna. Yalnızlaşma, tekleşme, tekleşme. Babasından tekleşme. Evet. Babası olmadığı için yalnızlaşmış yalnız çocuğa şey denir. Yetim denir. Şimdi hayvanlarda da anasız kalmışa yetim denir. Çünkü insanın besleme zorunluluğu, insan çocukları baba besler. Çok enteresan. Bak, evet. Baba besler. Tabii. Evet. Yani hatta baba, bunu ileride ahkam ayetlerinde göreceğiz. Eşler ayrılır, ortada çocuk kalır. çocuğun emzirme masrafını bile baba karşılar. Karşılamar, evet. Yani İhsan hukukta bunları ileride göreceğiz. Onun için babasız çocuğa şey dedi. Hmm. Peki kuşlarda da bunu lügatları iyi açar. Anasız babasız her iki kuş erkeği de dişisi de yavrusuna bakmakla yükümlü. Yükümlü. İkisi kaybettiği zaman yetimleşir. O zaman yetim oluyor. Kuşlardan birisi anası kaybolmuş, ölmüş, babası kaybolmuş. Tek birisi öldüğü zaman yetim sayılmıyor. Çünkü aynı görevi yani yapıyor. İkisi de yani kuşlar onun her ikisini de yavrularını besleme cihetine. Öyleyse yetimi kahretme demek. Babası öldüğü zaman bu yetim hangi statüdeyse daha aşağı seviyeye düşürme demek. Düşürme onu. Ha. O seviye çok muhafaza etmiş. En azından hatta. O seviyeyi düşür. Yetim hukukunu ileride açacağız. Şimdi yetim hukuku ile ilgili çok. Tabii. Burada ikramdan bahsediyor. İkram. Şimdi bu ikram da kerimleştirme, saygınlaştırma. Bu yetim buldun çocuğu, kendi çocuğun gibi. Bunun Nisa suresinin bir başka ayetinde yani kendi çocuğunu, yani kendin ölüp de o çocuğun senin olduğunu düşündür bu ayette. Çocuğun farz et. Onu kendi yetim kalmış olanın kendi çocuğun olduğunu şey. Evet. Onu kerimleştireceksiniz diyor. Öyleyse bak şimdi burada ayette tersten geliyor şimdi. Ne diyor? Siz yetimi üstün, saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Yetiştirmiyoruz, yapmıyorsunuz onu görevi. Onu demek ki kalifiye yapmadığınızdan dolayı onun haklarını siz çalışıyorsunuz, zenginleşiyorsunuz. Haklarını evet. Tamam. Gasp ediyorsunuz. Yani onun toplumsal haklarını evet, siz evet. Yiyorsunuz. Yiyorsunuz. O basit kalıyor, o pasif kalıyor. Evet, çok enteresan. O kazanamıyor. Tamam mı? Onun kazanamadığı nereye gidiyor? Sana gidiyor, evet. Size orada. Gidiyor, yani. Tamam. Ayrıca sizin zenginliğinizin bir kaynağı daha var diyor. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi özendirmiyorsunuz. Yoksul üzerindeki yiyeceği de bak, özendirmiyor. Yoksullar var. Onun şeyini de alıyorsun. Yoksul yani işsiz. İşsiz. İş bulamıyor. İş bulamayınca ekmek bulamıyor. Doğru. Onun ekmek kazanması için iş vermiyorsunuz. Evet. O ne yapıyor bu defa? Para kazanamayınca, işe yapmayınca sizin tuzağınıza düşüyor, size köle oluyor. Köleniz oluyor. He. Onun için siz Rabbim beni keremlendirdi, Rabbim bana yani böyle ikram etti, beni şereflendirdi diyorsunuz da yok, Rabbinizin şereflendirilmesinden değil, kendinizin şerefsizliğinden. Kendinizin şerefsizliğinden yani kendinizin şerefsizliğinden. Çok güzel, tamam mı? Çok güzel, evet. O şey var ya, kendinizin şerefsizliğinden. Çok güzel. Şimdi burada İleride bunu uzun uzun şey yapacağız. Hani böyle daha iyi ayetlerde bunu tabii. Şeyler yapacağız da yani yetim falan. Konusuyla ilgili. Nisa suresinin 1 ile 10. ayetleri yetim hukukuyla ilgilidir. Yetim hukuku. Enam 152'de evet. Yetim hukuku. Bunu şey yaptık. Evet. Yine Duha 6-11'de gelecek. Maun 1-3'te gelecek. Bakara 219-220'de gelecek. Kehf 82'de orada bir da. Peygamberi bile hani iki yetimin şeyde evet. Hazinesini babalarının birikimini duvar koruması içinden şey yapacak. Orada da bu yetim konularıyla ilgili hükümler var. Hükümler var. Yani yetim hukukunu biraz detayıyla Allah çok nasip ederse efendim, yani bu şeyde açacağız. İnşallah çok evet. İyi olur. Şimdi bir de burada hani miskin sözcüğü geçmişti. Miskin. Evet miskin. Ve la tahattun ala taamil miskin. Bak yoksulun yiyeceği. Bak yoksulun yiyeceği yani yoksulu doyurmuyorsunuz değil. Bak bunlar çok enteresan bir şeydir. Cenab-ı Hak yoksulları yani varsıllar doyursun demiyor. Doyurursa? Herkes kendi ekmeğini kendisi yesin diyor. Olay bu. Sen onun yiyeceği üzerine bir hareket, ya bu da şöyle bir para kazansın da, şöyle bir şey, ekmek sahibi olsun diye bir gayretiniz olmuyor. Alın terinin kazansın, yesin. Değil ya, mi efendim? Bunu yapmıyorsunuz. Ondan sonra da onların hakkı size geçiyor. Size geçiyor. Rabbim bana ikram etti diyorsunuz. Rabbim beni şereflendirdi evet. Diyorsunuz. Evet. Yani suçu bir de Allah'a atıyorsunuz yani. Suçu Allah'a atıyorlar. Halbuki öyle değil işin aslı. Evet. Burada bir noktaya daha ben şey yaptım, ikramı açtıktan sonra bir de miskin sözcüğünü açayım. Miskini genellikle hani fakirden daha düşkün, yani günlük yiyeceği falan olmayan diye şey yapılır da bu şey anlamı ters. Şöyle ders. Böyle yani bu pek doğru değil. Cenab-ı Hak miskin sözcüğünü Kehf suresinde hani bir Musa ile Alim Kul kıssasında geçerken gemi. Orada bir gemi olayı var ya. Onun miskinler içindedir. Onların gemisi. Miskinlerin gemisi. Yani yoksulun yani değil. Fıkıhtaki tanımlı miskinin gemisi falan olmaz yani. Ona göre uymuyor tabii. Eğer ona uymaz yani. Bakacak olsak uymaz. Fakirden daha İşsiz, fakir. Çaresiz, eli kolu bağlanmış, sakin. İşsiz kalmış. Hareketsiz. Yani adamın mesela şöyle diyeyim, koskoca bir kamyon olduğunu düşün ama iş bulamıyor. İş bulamıyor. Bak kamyonu var, iş bulamıyor. Çok güzel benzetme. Kamyonu i̇ş var bulamıyor. Ama nakliye yapacak iş bulamıyor. Doğru, o da bir miskin. Miskin, hareketsiz kalıyor. Onun için ona da iş verme noktasında şey yapacağız. Miskin sözcüğü bak çok enteresan. Onu da burada kısaca şey yapıyorum. Belki Duha suresinde bunları biraz daha fazla açarız. Aşma şeyine geçeceğiz inşallah. Şimdi bunun ötesine bir nokta daha var. Evet. Bu çok... bu konulardan daha fazla, belki de daha fazla üzerinde duracağımız noktalardan bir tanesi bu. Şimdi Cenab-ı Hak burada ve tekkulûne türâse eklen lemmâ diyor. Bak, mirası öyle bir yeyişle yiyorsunuz ki bak, mirası öyle bir yeyişle yiyorsunuz ki. Evet, mirasın kendisi miras. Özellik şey. Hangi yapıyor? Miras? Bakın şimdi çok burada... Anadan babana bunu, kama miras mı? Hayır. Değil mi? Cenab-ı Hak burada türas der. Türasla miras aynı kökten gelir. Ha. Verese sözlüğünden gelir. Varis sözlüğünden gelir ama... Türas. Biz genellikle miras sözlüğünü şey yaparız. Evet. Miras, ana babanın veyahut da yakınlarının terekesi. Yani terekesi olarak anlaşıyor. Şimdi şeyde söyleyeyim. Verese sözcüğü, varis sözcüğü son sahip demek. Evet, verese son sahip anlamında. Son sahip anlamında. Evet. Ve varislerin en hayırlısı da son varis Allah. Kimdir? Allah. Allah'tır. Tabii ki. Kesinlikle. Şimdi Allah'tır. Evet. Çünkü her şey O'nundur. Her şey O'nundur. Evet. Önde de O'nundur. Sonunda da O'nundur. Kesinlikle. Şimdi burada türas sözcüğü kullanılır. Miras değil, başka bir versiyonla şey. Türas demek anadan babadan kalma değil. Evrendeki evrensel değerler demek. Evrensel değerler. Evrensel değerler. Yani denizimiz, ormanımız, gökyüzü, yeraltı madeni, gökyüzü, tamam mı? Evet. Bunlar bizim evrensel mirasımızdır. Mirasımızdır. Siz onu da, tamam mı? Çok hızlı harcıyorsunuz. Öyle bir yiyip şey yapıyorsunuz ki, sizin olmayanı, tamam mı? Bak, çocuklarınızın ispat edeceği tamam işte şeyleri. Bunu şey burada Cenab-ı Hakk'ın şimdi zengin oluyorsunuz ama ne oldu? Türas olan insanlığın malı olan ormanları yakıyorsunuz, yıkıyorsunuz, kesiyorsunuz. Beton. Bundan para kazanıyorsunuz, zenginleşiyorsunuz. Evet, bu iş mi? Yani bu Rabbinizin ikramı değil. Rabbinizin şereflendirmesi değil, sizin şerefliğiniz. Şerefsizliğinizdir. Sizin şerefsizliğinizdir. Evet doğru. Tamam. Evet doğru. Bu şerefsizliğinizdir. Tamam. Evet. Denizleri siz bitiriyorsunuz, siz kirletiyorsunuz, para kazanacağız diye. Ozonu siz deliyorsunuz, türas bunlar. Ya, tamam. Balık neslini siz yok yeraltı madenlerini, hepsi. Tamam mı? Yeraltı madenleri, evet. Bunlar insanlığın ortak değeriyken, ortak mirasıyken bunları siz kendinize çalıyorsunuz. Kendiniz sahipliyorsunuz. Zenginliğiniz buradan kaynaklanıyor. Evet. Rabbiniz ekliğinden değil yani. Tamam mı? Çok enteresan, evet. Şimdi... Türas diyor Cenab-ı Hak. Bunu da şey yapalım. Şimdi bunun devamında şimdi Cenab-ı Hak burada bir şey ve tuhibbunel male hubben cemme. Malı da seviyorsunuz. Biriktirdiyse de biriktiriyorsunuz. Yığmacasına yıtırmadan işini yığmacasına. Onu da yığdıkça yığıyorsunuz. Tamam. Evet. Onu da yığdık sıra yığıyorsunuz. Yığmacasına onu da şey yapıyorsunuz. Evet. Halbuki bak ileride işte sizin zenginliğinizin kaynağı bu. Rabbinizin ikramı değil. Evet. Rabbinizin sizi saygınlaştırması değil. Tamam mı? Öyle zannetmeyin boş yere. Evet. Şimdi bunu kim yapıyor? Hı. Bak buradaki insan tipi kimdi? Müşrik tipi. Müşrik insan tipi. Evet. Bak imanlı bir adam, tamam mı? Hı. Ne yetimi kahreder. Tamam mı? Hı. Ne miskinin tamına duyarsız davranır, evet. Ne de mirası, evrensel mirasa dokunur, ne de, ne de yığmacasına malı sever. İman insan bunu İmanlı yapmaz. İmanlı bunları yapmaz yani. İmansız bunu yapar. Tamam. Evet. Şimdi ileride bak şimdi bunları şey yapacağız. Mesela Hümeze suresinde çok enteresan ayetler gelecek. Orada hani yazıklar olsun o Hümeze ve Lümeze'ye de. Onun arkasında ellezi ceme amalen ve addede yahsebu enne malehu ahledehu. Der ki evet. O bu hani yazıklar olsun denen grup var ya. O malı biriktirir ve sayar. Sayar. Cema amalen ve addede. Onu üst üste de koyar böyle sayar. Evet. 1-2-3 falan böyle şeylerde bazı filmlerde karikatürize edilen zenginler var ya altın sayanlar görürüz. Falan filan. Şimdi öyle. Evet. Ve zanneder ki yahsebe enne malehu ahlede. Öyle bir hesap yapar ki o yığdığı mal mülk var ya evet. Kendisini dünyada ebedi kalacak. Yani öyle. Öldürtmeyecek yani. Sanıyor. Öyle sanır, öyle inanır. Evet. Öyle hesap yapar. İnancı o yani. İşte evet. Bu müşrik tipidir. Evet. Şimdi öyleyse bunu ileride daha başka ayetlerde göreceğiz. Müslüman da tam malı tersi. Yığmacasına yığmaz. Sevmez. Sevmez. Şimdi tamam mı? Tabii. Malı sever. İnfak mal şey. Sevilmez mi? Mal sevilir. Evet. Şey ne diyordu? Hatırlayacak mısınız? Sad suresinde Süleyman peygamber malı evet. Ben bu atları bu evet. Şeyle imkanları Cenab-ı Hak hizmet için sevdirir diyor. Evet, tamam da öyle bir şey, geçiyor, onun değil mi? Ağzıyla tamam mı? Sıvazladı filan şey. Sıvazladı sevdi. Bunun bir benim seviş amacım var diyor. O beni şey yapacağından değil, yiyacağından falan filan değil tamam. İslam'a Allah'ın dinine hizmet için mal lazımdır. Gerekli. Olmazsa zekatı nasıl vereceksin? Değil mi? Malın mülkün paran olmazsa infakı nasıl yapacaksın? Evet. Malın mülkün olmazsa yetimi nasıl ikram ödeceksin. Yapacaksın? Tamam mı? Mal gerekli. Tamam. Ama işte mal gerekli ama hedef, hizmet için hizmet gerekli. Için. Onu amaç da Süleyman değil. Peygamber'in yaptığı gibi seversen. Yoksa yani dünyaya güvenerek dünyada beni ebedi kalacağım zannederek. Şey değil. Evet. Şimdi şöyle bu mal biriktirme. Bak şimdi hani duygusu, iştaha İşte. Öyle diyeyim yani şehveti şehvet, Cenab-ı Hak şey, şehvet diyor Ali İmran 14-15'teki anlatımla züyine linnes hubbü şehevattir. Evet. Yani insanlara bu şehvet mal biriktirme hoş gösterildi ziynet haline getirildi der. Şimdi bu ham insandır tamam mı? Buradaki ham insan. İşlenmemiş. Biz ne diyorduk? Bir blok mermer. Anladın mı? İşlenmemiş bu bir insan. Bu keserle tık tık tık tık tık evet. Tık adam edilecek tamam mı? Evet. Yontulacak. Güzel bir mini sanat olacak. Eseri çıkacak. Tamam. Değil mi? Şimdi bak işte yontuluyor bak şimdi insan. Evet. Demek ki malı seveceksin. Ne için? Tabii. Hizmet için hizmet seveceksin. Öyleyse, insanın yontulmasını bu... ikinci devre bırakalım isterseniz öyle efendim. Peki, öyle elimizde ham maddeyi aldık. Blok halinde tamam. Mermer onu işleyelim. Onu işleyelim. Çok evet. Teşekkür ederim efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Fecr Suresinin açılımını yapıyordu. Birinci bölümde müşrik insan tiplemesini çok örnekler vermek suretiyle açtı ve imanlı bir insan olmanın ne hale getireceğini bizlere ifade etmek istiyordu. Şimdi oradan devam edelim efendim. Evet, Yontu devam ediyor. Evet. Ben şöyle çok öz şeyler vereceğim. Araf suresinin 19. ayetini burada bir dikkate alalım. Evet. Ey Ademoğlu, sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden de yiyin ve girip çekişmenin kaynağı olan şu şeye yaklaşmayın. Hı. Yani malın, mülkün, paranın, pulun tutkunu olmayın. Evet. Yoksa yanlış, kendine zararlı iş yapanlardan olursunuz. Evet. Yontu başladı mı? Başladı. Orada başladı zaten. Ha, şimdi bu tam artık burada net emirlerle tık evet, tık Arap şey veriyor. İşte bu girif şeye, şecer, hani şecere. Ağaç diye bu hani şey yaparlar, bunu ileride açacağım. Ona yaklaşmayın. Karışık şeyler. Ha, evet. Onu şey, şimdi bunun devamında bak şimdi. Aynı şeyi yine Ademoğlu noktasıyla incelerken daha 115-123'te şimdi sonunda şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki ey Adem, sana sonsuzluğun ağacı ve eskimez, çökmez mülk sanatın için rehberlik edeyim mi? Hani müşrik insan niye yapıyordu? Yahsebü enne mâlehu aklede. Kendisini ebedi kılmak için. Öyle şey yapıyordu. İblis ona vesvese veriyor. Vesvese Adem, konusu ebedi ne? Kalmayı ister misin? Bir sonsuzluk şey yapayım mı? Ha. Oradan öyle giriyor. Evet, o da şey. Bunun üzerine ikisi de mal, mülk, altın tutkunu oldular. Oldular. Tadı verdiler. Hemen çirkinlikleri kendilerine açılıp görünüverdi ve kendi zararlarına cennet yaprağından örtüp istifçiliğe başladılar. İstifçiliğe başladılar. Ağaç yaprağı değil, cennet yaprağı, tamam mı? Bunu da bir şey yapayım. Ha, yine aynı şekilde Bakara 35-39'daki pasajda ey Adem, sen ve eşin cennette iskan ediniz. Burayı yurt tutunuz. İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol nasiplenin. Ve şu girifçeye yaklaşmayın. Mal, altın, gümüş tutkunu olmayın. Tutkunu olmaya, tutkunu, evet. Şimdi önemli olan tutkunu olmama. Tabii ki. İşte burada yasak değil esasında. Burada tutkun bak olmayacak. Şimdi evet. Ne diyordu? Malı yığmacasına diyordu. Değil mi? Evet. Ya mal sevilir. İhtiyacın kadarını havaici asliye Cenab-ı Hak dışında sana her zaman helal etmiş. Tabii. Ve onu infak etmeni bile istememiş. Seni onu Allah istemez diyor. Senin havaici asliyeni senden istemez diyor Cenab-ı Hak Muhammed suresinde. Ya evet. Şimdi. Evet tabii. Ama fazlası onu infak edeceksin. Yiyip duruyorsun. Şimdi bak yeryüzünde bu bazı küçük canlılar vardır. Mesela onlar mevsimlik. Kış ihtiyaçlarını havaici asliye olarak yazdan hazırlar. Mesela karınca. Arılar baz stoklar. Mesela evet, karıncalar böyle. Şimdi arı da karıncalar da aynı. Evet, stokluyorlar. Onu stoklar niye? Çünkü aylarca yani yeryüzüne çıkıp gıda bulamayacaklar onu. Bu onların havaici asliyedir. Doğru, onlar havaici asliyedir. Çıkamayacak çünkü. Onun şeyinde. Doğru. Şimdi ama insanın mesela bir insan düşünün hava gidiyor. Evet. Değil mi? Avda önüne 100 tane ördek gelse yüzünü de vuruyor. 1000 tane tavşan hepsini gelse vurur. Binini de öldürüyor. Doymaz. Tamam mı? Evet. Ve insanın günlük yiyeceği, haftalık yiyeceği, aylık yiyeceği, hadi bırakalım da senelik yiyeceği belirli bir şey olmasına rağmen yığıyor da yığıyor. Yığıyor da yığıyor. O yığarken öteki hani onun hakkını alıyor. Yetimin hakkını alıyor, miskinin hakkını alıyor. Tabii, tabii. Tamam mı? Onların hakkını alıyor. Yani onların hakkına tecavüz ediyor. Doğru. Yığıp da yiyor. Ha. Peki böyle bir aşırı yığmaca bir Müslüman olabilir mi? Olamaz. Olmaz. Şimdi neden Cenab-ı Hak ne diyor? Ben yeryüzünde hayvanlarıyla, tüm canlılarıyla, tüm dabbesiyle birlikte hepsinin rızkını tekaffül ettim diyor. Tabii, tabii. Ve herkese yetecek kadar da arz üzerinde rızık yarattım yaydım diyor. Diyor. Evet, tamam mı? Doğru. Peki Allah böyle bir güvence vermesine rağmen değil mi? Evet. Rağmen bir adam dediğim gibi havaici asliye ötesini yığıyorsa evet. Bu ne demek? Ha, Allah'a inanıyor ama aklı sıra Allah'a kandırıyor. Güvenmiyor yani. Allah'a güvenmiyor. Allah'a güvenmiyor. Güzel. Yani. Allah'a ve güvenmiyor. Zaten şu anda Müslümanların topyekun hepsinin şöyle birer portresini çizecek olursan Müslüman geçinenlerin %90'ının tamam mı? Allah'a inanıp ama evet. Güvenmediklerini. Çok güzel tarif. Tamam mı? Evet. Allah'a güvenmediklerini görürüz. Güvense onu yapmaz zaten. Ha, tamam. Tabii. Ne olur ne olmaz Allah diyor. Evet. Ya ne olur ne olmaz diye yarın hep hayırla şey olacak. Bunu ileride bunu şey yapacağız. Burada bir noktaya daha şey yapacağız. Şimdi mesela şu andaki hayatta esnaf, tüccar, şu bu falan filan bir evi var. Allah ziyade etsin. 4 tane çocuğu var. 4 tane çocuğuna da ev edinecek, iş yeri edinecek, dükkan edinecek, yığıyor da yığıyor. Peki senin o çocuğun sonunda kendisi kendi hayatında ne yapacak? Kendi ne yapacak değil mi? O ne yapacak? Onun evini sen şimdiden hazırlıyorsan o kendisi ne yapacak? Evet, o da kendi çocuk torunları. Şimdi bak, bunlar işte kısır döngü. Evet, bunlar kısır döngü. Olmayacak. Evet. Bunlar olmayacak. Zaten şimdi şöyle bir olay var. Hani biz bunu daha önce evin de bir mesela havai cihazlıyeden olduğunu söyledik. Evet, ev, araba. Hani böyle şeklinde. Ev, araba vesaire şey yapacak. Zaten İslam toplumu bu olayları, bu sorunları kökten çözer. Evet, kesinlikle öyle. Yani evet, kökten kesinlikle çözer. Yani bu yozlaşmanın, bu İslam dışı hareketlerin ana nedenlerin arkasında Müslümanların toplumda İslami bir hayatı yaşamayışları da evet yatar. Özü yani burası da, işte. Evet. Yani bu güvensizliğin arkasında evet bir de o neden yatar yani. Evet. Bunları da burada hani şey yapmış olalım. Onu da belirtelim. Evet. Oraya evet bakalım. Şimdi geldik 21 ve 23. ayetlerdeyiz. Kurbanı, evet. Evet. Yine Cenab-ı Hakk'ın bir red şeyi var. Yine bir kellası var. Yine kella geçiyor değil mi? Yani burada müşriklerin, inançsız insanların yanlışlarını yüzlerine vurma, onları uyarma tamam noktalarıyla bir şey. Bak, kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Bu müşrikler neye inanıyordu? Ebedi. Allah var şimdi, ahiret yok. Ahiret inancı yok. Ahiret tabii inancı yok. Bunu daha önce şey yaptık. Burada ileride ahiret inancını da tek tek işleyeceğiz. Evet. Varlığını da göstereceğiz. Onlar yok diyorlar da ya. Hayır hayır hayır. İnandığınız gibi değil. Ahiret inancı var. Bu yanlış inancı. Bak, sizi uyarıyorum diyor şimdi Cenab-ı Hak. Burada bir uyarıya giriyor. Yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman. Kıyamet şeysini anlatıyor evet değil mi? Rabbinin hesaba çektiği, gönderdiği vahiyler tanık olarak saf saf dizildiği zaman, vahiyler o gün cehennem de getirilmiştir. O insanın o gün aklı başına gelecektir. Evet. Artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı var ki? İş işten geçti. İş işten geçti. Evet. Şimdi bu pasajla ilgili, evet, şimdi buradaki o Cenab-ı Hakk'ın uyarısında, böyle sıcağı sıcağına bundan evvel işlediğimiz bir sure vardı. Hangi sureydi? Tekvir suresi. Tekvir suresi değil mi? Evet. Ha, tamam, şimdi bak Tekvir suresinin. Orada... Şimdi onun ilk girişini bir Ecme hatırlatmakta yarar var. Evet. Bak şimdi burada ne diyordu? Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman. Evet. Kıyameti. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, çıkarlar ve en iyi gelir kaynakları işe yaramaz olduklarında, canlılar yaratılış özelliklerini yitirdiklerinde, denizler kaynatıldığında, insanlar inanç ve amellerine göre gruplandığında, inim inim illetilenlere hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, hayatı mahvedildiği sorulduğunda, amel defterleri açılıp yayınlandığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında herkes ne hazırladığını anlar. O zaman anlayacak ancak. Evet. Burada da Cenab-ı Hak cehennemin diyor, o şartlar cehennemde getirilmiştir diyor. Tabii. Bak şimdi böyle, tamam mı? O insan o gün aklı başına gelir. Ne faydası artık var? Artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı var ki? Herkes ne adını i̇şte anlar? İşte uyarıya bak. Evet, şimdi enteresan. Bak, ne kadar şey. Çok enteresan. Şimdi burada, evet, hani burada surede inim inim inletilenler diyordu, evet, değil mi? İnim inletilenler. Kim oldu buradaki inim inim inletilenler? Sizler bak, Allah bunu tefsir etti biliyor evet musunuz? Evet. Açık açık. Yetimlerle tefsir, miskinler oldu. Evet. Yukarı ayetlerde onlar bahsediyor. Tamam. Yetimler, miskinler. Yetimler, evet. Yetim kahredilirse inim inim inletiliyor, tamam mı? Evet. Miskine iş İşinden verilmezse, ekmek kazanması sağlanmazsa toplumda inim inim inleyen evet onlar oluyor. Rabbimiz de onlara o zaman soracak, evet, seni kim bu hale getirdi? Evet, sen kim bu hale getirdi? Evet, evet. Evet. Evet, seni bu hale kim getirdi? Evet, evet, işte burada, evet. Şimdi bu çok ayet enteresan üzerinde bazı açıklamaları da şey yapalım. Şimdi yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman. Zelzele. Üst üste. Şimdi yeryüzünün sarsıntısı ileride Nisa suresi kapsamında zelzele. Ama şöyle herkesin de bildiği kısacık bir şey var. ayrı sure değil aslında da evet. sure olarak isimlendi. Zelzele suresi, evet. zilzal. Zelzal. İza zülziletil ardu zilzaleha. Evet. Arz var ya, bu yerci var ya, evet. kendi zelzelesiyle zelzeleleştiği zaman, kendi sarsıntısıyla sarsıntılıyor. Kendi sarsıntısıyla. Bak şimdi ne güzel bir, evet. üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman. Evet. Şimdi burada dekken dekka var. Bak dekken dekka. Bunu çok evet. sevdiğim bir deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi Müfit Beyefendi var. Evet. Bu depremlerin zaten hep tek şeyli değil, tık tık böyle bir vuruşlu evet, olduğunu. Şeklinde oluyor. Ha, onu evet. şey yapıyor Tabii. da. Şimdi gönül ister ki Müfit'e bunu buradan hani yanımda olsa da evet, bu dekken dekkayı Müfit anlatsa olarak, yani. Değil mi? Tamam teknik yani. Olarak. Tamam. Evet. evet. Yani böyle evet. Müfit Bey anlatsa yani. Tabii. O bunu çok güzel anlatır yani. Öyle bir sohbette İzmir'de bunu anlattı de yani çok memnun. Allah selamet versin. Şimdi arzın da böyle bir şeyi var. Evet. Mesela bu dekken dekken ifadesi de Kur'an'ın yani bilimsel mucizelerinden bir tanesidir. O da mucize değil mi? Bu da mucize. Doğru. Bilimsel evet. mucizelerinden bir tanesidir. Bunu da yani bilim adamları, evet. jeologların bu dekken dekken ifadesi üzerinde Kur'an'la bilimin örtüşmesine araştırmalarında çok yarar var. Tabii bizim işimiz değil. Tabii o eğil insanlara tabii, bırakalım. Jeoloji. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yine burada meleklerin saf saf dizilmesi diye bir olay var. Şimdi meleklerin saf saf dizilmesi dediğin zaman şimdi bunu biliyorsunuz daha önce birkaç defa şey yaptık. Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki hesap ve sorması gizli tanıklı, mizli tanıklı Yok. Falan filan değil. Tabii ki. Önce insanın yakınları, çevresi, uzuvları vesaire falan da bir de orada şey yapacak olan melekler var. Yani Allah'ın vahiy ayetleri var ya, bu Kur'an var ya, Kur'an ayetleri var ya, melek ayetler. Olarak onları alacaksınız. Bunların hepsi de insan sorgulanırken orada, Ya Rabbi bu beni okuduydu, dikkate almadıydı, beni okumadıydı vesaire gibicesine önüne orada çıktım, önüne okumadı. Gelip orada bunun bana bir sanatmak evet, şey istedi ben dinlemedim. Evet. Şimdi bu evet. konuyla ilgili yani özellikle evet. Çok insana şahitlikleriyle ilgili, hesabıyla ilgili şeyler var da orada Nebe suresindeki bir şeyde de aynen bu ifade kullanılır. İndirilmiş ayetler ve vahiy tanık olarak safraf dikildikleri gün. Bak orada da diye dışında hiç kimse konuşamaz diye Nebe suresinin 38-40. Ayetinde de evet. bu ifade ayrıca bir ikinci defa daha vurgulanacak. Onun için bu ayetler tebliğ edildiği zaman duyan insanların kaçacağı bir yer yok. Kalmayacak. Evet. Tamam, tamam mı? Kaçacağı evet. bir yer yok. Evet. Enteresan. Onu da burada belirtmiş olalım. Evet. O zaman evet. Şeyi anlayacak. Evet. Ama işten geçmiş olacak. Ne diyecek o zaman? Der ki 24. Keşke ben bu ahiret hayatım için hazırlık yapmış olsaydım. Olsun, keşke. Keşke. Artık bitti. Evet. Evet. Keşke. Böyle bir şey. Yani. Ama geç. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada bu ifadeleri şey yaparken şu mesajı veriyor. Malınıza, makamınıza gereğinden fazla değer veriyor. Hı. Onları muhafaza etmek için adeta kendinizden geçiyorsunuz. Evet. Değerlerinizi, dininizi, şahsiyetinizi, ilkelerinizi hiçe sayıyorsunuz. Peki ama bakalım o gün ne yapacaksınız? Ya, geleceğini ya. Sanmadığınız ya da unuttuğunuz, unutmak istediğiniz, bilmezden geldiğiniz o gün gelince ne yapacaksınız? Evet. O gün ne çok sevdiğiniz, yığdığınız baldan ne de yükseldiğiniz makamdan size fayda vardır. Yok tabii ki. Ancak Rabbinizin haşmeti, azabı, meleklerin laneti ve cehennem vardır. Geç kalmış bir anlamanın ardından daha da yakıcı bir pişmanlık vardır. Ya. Keşke bu hayatım ya. İçin önceden hazırlık yapsaydım ama geç. Geçtim. Artık o gün Cenab-ı Hak devam ediyor ne uyarıya. Diyor? Çekişler geliyor, yontulma devam ediyor. Artık o gün Allah'ın ettiği azabı kimse edemez ve onun vurduğu bağda kimse vuramaz. Evet. Bundan kurtuluş diye bir şey söz konusu Yok. Değil. Bitmiştir her bu şey. Bu işte Biliyorsunuz Cenab-ı Hak peygambere ilk görevi verdiği zaman ya eyyuhel müttesir dediği zaman, ey üniformasını giymiş peygamber artık yürü, kum dediği zaman feenzir dediydi değil mi? Evet, uyar. Ne ile uyaracaktı? Evet. Hani Fatiha dedim 7 ayet, işin ayeti. Özeti neydi? Tevhiddi. Tabii, öyle mi? Tevhid inancı. Ahiret inancıydı. Ahiret inancı. Ha, evet. Öyleyse inancı iki noktada birleştirdiydik. Tevhid. Hatırlatıyorum. Hı. Bilgilendirme ve korkutma. Korkutma. Bakın gördüğünüz gibi bu şeyler içerisinde korkuttu burada. Ve bilgilendirdi. Evet. Uyarı devam ediyor. Ve yontuma devam ediyor hala. Yontuma devam ediyor. Evet. Öyleyse şimdi burada bir başka noktaya geliyoruz. Tamam. Cenab-ı Hak iltifat sanatı gereği edebiyattaki bir başka şeyle o konuyu kapattı. Tamam. Şimdi mesaj verilecek. İnsanlığa. Genel bir mesaj. Evet. Ya eyyühen nefsül mutmainne. Herkese şöyle bir sesleniyorum. Genel olarak. Ey zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişi. Evet. Evet. Mümine hitap ediyor. Tabii. Dön Rabbine. Sen Rabbinden, o da senden hoşnut olarak hemen gir kullarımın içine ve gir cennetime. Ya Allah Allah, evet. Şimdi bu son şey, evet. Sonu şey yapıyor. Evet. Artık müminlere müjde, tamam, bir dost selamı, evet. Öyle mi? En büyük velimiz Allah'tı ya, evet. Öyle şey yapalım. Orada, güven, Allah'a evet. Güvenen insanlar. Ey diyor bak şimdi, nefsül mutmain, ey benlik, ama mutmain olma. Bakın, itminan sözcüğü, mutmain olmak şu demek, hep mutmain. Şimdi Arapçayla şey yapıyoruz. Mutmain olmak, evet. Kalbin sükunu demektir. Yani insanın kafasında, zihninde soru işareti kalmayacak. Kalmayacak soru işareti. Kalmayacak. Sükun olacak, sükun. Artık tam rahat, emin olacak her kalbin şeyden. Kalbin sakinleşmesi, tamam. Yani. Şimdi, evet. Ha, kalbi sakin. Düşünce sistemini. Düşünce, herhangi bir acaba diye bir şey söz konusu olmayacak. Tamam mı? Düşüncede. Şimdi, evet. Düşüncesinde kesinlikle en ufak, acaba şüphe öyle miydi, kalmayacak. Acaba değil miydi falan gibicesine bir şey söz konusu olmayacak. Bunu ve arkasından işte Allah onların razı olduğunu hani bildiriyor. Onlara da şeyler gelecek ama. Evet. Şimdi Kur'an indiği zaman şöyle anlatayım ben size. Herkesin bir şüphesi vardı. Bu Allah'tan mı değil miydi? Yani, Muhammed evet. Gerçek peygamber miydi değil miydi? Bizi mi kandırıyor, tamam mı? Gibisine. Evet. Şimdi bu noktada Cenab-ı Hak bu Sad suresinin girişinde müşriklerin o günkü Kur'an'a karşı çıkanların, peygambere karşı duranların bir şıkak içerisinde olduklarını. Yani bu adamlar yatıyorlar, karşı çıkıyorlar, saldırıyorlar ama evlerine vardığı zaman acaba ya doğruysa acaba diye bir düşünüyorlar. Aralarında tartışıyorlar ya bu böyle yapıyor, böyle doğru olabilir mi gibicesine. Ama Kur'an'ın bir özellikleri daha vardı. Şimdi Hicr suresinde bak zaman zaman kafirler, bak şimdi Allah'ın Rabliğini, ilahlığını reddetmiş olanlar var ya. Evet. Keşke Müslüman olsaydık temennisinde ya. Bulunacaklar. Ya. Böylece biz Kur'an'ı suçluların kalplerine sokarız. Evet, kalplerine sokarız. Bak şimdi, evet. Evet. Şuarda yine aynı şekilde Şuara 200-209'da böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. Onlar acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmiyor. İman böyle etmiyor. Etmiyorlar evet. Ama sokulmuş. Ama içinde yani. Bir şüphe, tamam. Böyle kemiriyor. Ve biz sadece kendileri için uyarıcılar olan kenti değişime yıkıma uğrattık. Bunlar Allah'ın başka evet. Ayetleriyle ilgili. Evet. Öyleyse bir Müslümanın Müslümanın diyen insanın mutmain olması lazım. Şimdi bir insan nasıl mutmain olur? Evet. Kafasındaki soruları çözmekle. Ha. Şimdi bunlar itminan sükun dediydik, öyle mi? Evet, sükun. Rad suresinde bakın şimdi şüphesiz ki de ki şüphesiz Allah dilediğini şaşırtır ve gönülden bağlanan kimseleri inanan ve kalpleri Allah'a anmakla zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişileri kendisine kılavuzlar. Gözünüzü açın ela. Bakın kalpler yalnız ve yalnız Allah'ı anmakla zihnindeki tüm soru işaretlerini gidermekle rahata kavuşur. Allah'ı anmakla. Yani zikirle, kalpler zikirle mutmain olur. Tamam. Zikir neydi? Allah'ın zikri. Allah'ı babanı düşündüğün gibi düşüneceksin. Baba düşünür gibi düşüneceksin. Allah'ı tam düşünecek olursan, tamam mı? Allah'ı iyi düşünecek olursan, Allah kimdir, nedir, kendini düşünecek olursan, babanla senin arasındaki beşeri ilişkileri düşündüğün gibi, Allah'la kendi arandaki ilişkileri düşünecek olursan, bu defa kafanda hiç sorun kalmaz. Kalmaz, o zaman kafanda kalmaz. Hiç sorun. Onun için, mutmain olmak Allah'ı zikirle olur diyor Allah. Başka türlü Allah'ı araştırmadan, Allah'ı öğrenmekten mutmain olmanın imkanı yoktur. Allah'ı iyi tanıyacaksın. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu daha var. Nisa 136'da. Evet. Nisa okur 136. musunuz 136'yı? Buyurun, evet okuyayım. Ey iman etmiş kişiler! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Ve kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve son günü bilerek reddederse, inanmazsa, kesinlikle o çok uzak bir sapıklığa sapmıştır. Evet. 136. Şimdi, evet. Bakın şimdi burada, ya eyyühellezine amenü aminü diyor. Aminü. Şimdi diğer meallere baktığınız zaman, siz Hakkı Yılmaz okuduğunuz onun için böyle okudunuz. Şimdi, evet. Ey iman etmiş kişiler, iman edin. Böyle yazıyor. Ey bak, iman etmiş kişiler, Allah'a iman edin, peygambere iman edin, kitabı. Zaten iman ya etmiş. Bak şimdi, zaten iman etmiş kişiye iman et denir mi? Biraz şeylik ters geliyor. Şimdi evet, burada, dikkat edeceğimiz şey var. Ya eyyühellezine amenü, bildiğimiz kavramsal anlamıyla iman etmiş kimseler demek. Tamam. Ama ikinci aminü sözlük anlamıyladır. Yani sözcük anlamıyla. Sözlük anlamıyladır. Sözlük. Sözlük. Lügat anlamıyladır. Şimdi burada bir hatırlatma yapacağım. Buyurun. Yine değerli izleyicilerimize bunu da iman sözcüğünü açarken iman sözcüğü emanet. Emanet sözcüğünden gelir. Emine, evet. Bu sözcüklerin öz anlamı bütünlük demektir. Bütünlük. Bir şeye emanet dememizin sebebi verdiğim bütünlüğünde senden geri alacağımdan aynen dolayıdır. Sözcüğün esas anlamı bütünlük demektir. Bütününü bozmadan. Bunu emanet sözcüğünü iman kalıbına, buna ifal babı diyoruz. Oraya getirdiğimiz zaman bütünlemek demektir. Tamam. Öyleyse ya ayete sözcük anlamını verecek olursak, ey iman etmiş kişiler, aminu billah, Allah'la ilgili bilginizi bütünleyin demek. Kafanızda hiçbir şey kalmasın. Aa, bütün kardeşim, Allah'la ilgili bir eksik bilgin varsa, kendini Müslüman sayarsın ama, yani bir evini düşün şöyle, 10 tane penceren var, tamam evet, değil mi? Evet. Bunun hepsini kapatacaksın. Dokuzunu kapatıp da, birisi açık gelirse hırsız girer. Girer. Hırsız tabii ki girer. Evet. Peygamberle ilgili bilgilerini bütünleyeceksin. Peygamberle ilgili tam 100 tane şey varsa, madde varsa 90'ını bilir de onunu bilmezsen oradan yine senin imanına şeytan da, nefsin de, ahiretler de hepsi oradan da girerler. Girerler yani, tamam mı? Oradan öyle da şey yaparlar. Hep tatbikatımız Allah'ın kitaplarıyla oluyor. İlgili de yine bilgini bütünleyeceksin. Ben buna salt olarak inandım. Bu haktır. Şimdi demekle olmaz bu. Evet. Bunu hani şehadet şeyde söylediğimiz gibi şahit çıkıp başkalarına da anlatabileceksin. Şahit olmak başkalarına işte da ikna edebileceksin. Evet. Öyleyse bu bütünlüğü sağlarsan mutmain olursun. Mutmain olunca ne olacakmış? Rabbine Allah dönersin. Rabbe dönmeyin, ben daha önce açtım. Rabbe hesap verme demektir. Hesap verme ölme için demek değildir. Evet. Rabbe hesap verme demektir. Sen Rabbinden, o da senden hoşnut olarak. İşte Allah bu senden razı olsun. Müminin şeysi bu, ha, sonucu. Netice bu. Evet. Amaç bu. Sonuç bu. Buna ulaşmak hemen için. Hemen gir kullarımın içine, hem de ve cennetime yontulmuş, gir. Yontulmuş evet olarak bu hale gel ha ve cennete gir. Evet. Yani yontularak gir. Yontularak. Ya hazırlanacaksın. Otomata. Allah evet senden razı olacak. Şimdi burada kullarımın içerisinde diyor. Allah kulları kim? Bak şimdi bütün varlıklar kullar ama bir Allah'ın sevdiği özel kullar var. Şimdi özel bu kullar, özel kulları şimdi bazı şeylerde ben şöyle herhalde vakit durumu şeyse ben da, evet mesaj olarak şey buyurun yapayım. Güncel mesaj olarak ben istedim. Furkan suresinin 63-74. Ayetlerinde evet. Saffat suresinin 39-49. Ayetlerinde bakın bunu değerli izleyicilerimiz kendileri okusunlar. Beyyine suresinin 7. ve 8. ayetlerinde, Fetih suresinin 18-19. Ayetlerinde, Maide suresinin 109-120. Ayetlerinde Burada Allah'ın razı olduğu kulları kimler? Belirtilmiş. Hepsi madde madde madde açıklanmıştır. Evet. Tevbe yüzde de var. Onu da bahsedeyim. Tevbe yüzde de var. Evet. Evet. Razı şimdi, olduğu kullar bunlar. Evet. Bu öyleyse bu kullar. Bak şimdi bu kullar. Hani oraya gir diyor ya. Bunlar nasıl şey yapacak biliyor musunuz? Fussilet 30-32'de. Nahl suresinin şeylerinde ve Duhan suresinde bu kullara tabiri caizse merasim mangasıyla, tamam mı? Merasim tamam mangasıyla. Merasim mangasıyla. Onlar bu dünyadan öbür tarafa geçerken, tamam mı? Ne güzel. Resmi geçitle, ne tamam güzel. Mı? Davulla, zurneyle onları Cenab-ı Hak acısız, sıcısız evet. meleklerine karşılattırıp i̇şte. Öbür tarafa getirtiyor. Evet, yontulmuş kul olarak evet. geliyorsun. Kullarımın içerisinde diyor, böyle hazırlayıp böyle gidiyor. Tamam, ne kadar evet. güzel. Burada vakit varsa şeyi okuyalım biz. Güncel mesajı mı? Güncel mesajı okuyalım. Vakit doldu ama o kısa tamam. sürer herhalde, onu okuyalım. Şimdi, evet. fecir, iyi gözlemleyin. Gerçeği örtbas etmenin, Allah'a ortak kabul etmenin, cahilliğin parçalanışını, bugüne kadar Kur'an ile bilgilendirilişinizi, Allah-kul ilişkisini ve gerçeği örtbas etmenin, Allah'a ortak kabul etmenin, cahilliğin gitmeye yüz tutuşunu kanıt gösteririm ki, şüphesiz Rabbiniz gözetlemektedir. İşte bunlar da akıl sahibi için güçlü, ikna edici, inandırıcı anlatım vardır. Ey insanlar! Özellikle de inkarcılar, tarihten ders alın. At toplumuna, sütunların sahibi İrem'e, ki beldeler içinde bir benzeri yaratılmamıştı, vadilerde kayaları kesen Semud toplumuna, güçlü bir otorite, sarsılmaz, yıkılmaz bir güç sahibi Firavun'a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi, düşünmedin mi? Onlar ki ülkelerde azıtmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı. Bu toplumlar bizim elçimiz aracılığıyla Kur'an'ın indirdiğimiz dönemden önceki toplumlardır. Siz o günden bugüne tarih sahnesinden çekilen, yıkıma uğrayan Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, İran, Rus, Avrupa medeniyetlerini de iyi araştırın. İnsan yapısı ile ilgili bencillik. İnsana gelince Rabbi onu her zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse Rabbim beni üstün kıldı der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa Rabbim beni aşağıladı der. Kesinlikle düşündüğünüz gibi değil. Doğrusu siz yetimi üstün, saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi özendirmiyorsunuz. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki, malı öyle bir sevişle seviyorsunuz ki, yığmacasına. Aklınızı başınıza alın. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman, Rabbinizin geldiği ve meleklerin saf saf dizildiği zaman, o gün cehennem de getirilmiştir. O insanın o gün aklı başına gelecektir. Artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı var ki? Artık iş işten geçmiştir. O der ki o zaman keşke ben bu ahiret hayatım için hazırlık yapmış olsaydım. Artık o gün Allah'ın ettiği azabı kimse yedemez, onun vurduğu bağı kimse vuramaz. Ey zihnindeki tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşmuş kişi! Dön Rabbine, sen Rabbinden, o da senden hoşnut olarak. Hemen gir kullarımın içine ve gir cennetime. Allah razı olsun efendim. Evet, Fecr suresinde güncel mesajı güncel bu. Mesajıyla tamamlamış olduk. Evet, çok teşekkür burada ederiz. Benim önerdiğim şey, verdiğim son bölümdeki açıkladığım, yani referansını verdiğim, numaralarını verdiğim ayetlerin okunması. Özellikle onların okunması. Alınması. Onlar çok önemli. Okulların özellikleri. Eğer izleyicilerimiz onları kendiler evet. okusunlar yani. Evet. Böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.